Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Уладзімір Арлоў. Танцы над горадам. Дом з дамавікамі, частка трэцяя. Другая ноч у доме Нільсавых сваякоў аказалася поўнай супрацьлегласцю першай. У сне Марцін апынуўся ў круглым будынку ратондзе са сценамі з суцэльнага шкла, але шкла незвычайнага, а празрыстага адно з унутранага боку. Такім чынам вачам Марціна адкрывалася ўсё, што чынілася знадворку, а яго ён аднекуль ведаў, адтуль убачыць не маглі. Не маглі, але вельмі імкнуліся. Да шкла прыціскаліся, марна ўзіраючыся ў недасяжную для іхняга зроку прастору знаёмыя і незнаёмыя твары. Знаёмымі былі тыя, з кім Марцін не хацеў мець аніякіх дачыненняў, бо тыя людзі адыгралі некалі ў ягоным жыцці адмоўную, а то і злавесную ролю. Да шкла ціснуўся, напрыклад, знаёмы паэцік, былы, а відаць, і цяперашні стукач, што апрача даносаў пісаў у сеціве пад рознымі нікамі брыду пра яго Марціна і некалі здолеў разлучыць з мастачкай Вітай. Ён пазнаў і двух верагодных шэфаў паэтіка, супрацоўнікаў органаў, якія ў гады студэнцтва пагражалі за сам выдат выкінуць Марціна з універсітэта і заслаць у войска куды-небудзь пад Магадан. Гэта мімаволі наводзіла на думкі, што і незнаёмых персанажаў за шклом наўрад ці можна далучыць да ягоных прыхільнікаў і сімпатызантаў. Крыху ратавала агульную карціну купка з трох чалавек, якія трымаліся трохі воддаль. Марцін пазнаў былую жонку ў строях Афеліі, побач з якой быў, праўда, не Гамлет, а хтосьці са схаваным пад маскаю тварам, падобны да басконскага баевіка, якімі іх паказваюць у тэлерэпартажах пра заявы «Эта». Найверагодней, ён быў усё ж спадарожнікам іншай жанчыны, мастачкі Віты, хоць яна і стаяла ў добра знаёмым Марціну заплямленым фарбамі балахоне, павярнуўшыся да басконца спінай. Яе тонкі нервовы профіль Марцін пазнаў бы з безлічы іншых, магчыма яшчэ і таму, што Віта любіла дэманстраваць яго, паўтараючы, што анфас – маска, а сутнасць пазнаецца ў профілі. Але гэтая кубка выглядала не ўдзельнікамі, а староннімі назіральнікамі таго, што адбывалася. Тым часам сітуацыя вакол ратонды імкліва мянялася. Марцін бясспрэчна стакроць згадзіўся б мець справу са сваімі зласліўцамі, чым з чалавекападобнымі істотамі, якія пачалі адціскаць людзей ад шкла і хутка цалкам запанавалі вакол ратонды. Ён дзесьці ўжо бачыў гэтых пачварных стварэнняў з неміргатлівымі вачыма на безвалосых ілбах і шэрымі кашлатымі хабаткамі замест насоў. Яны прысмок валіся хабаткамі да шкла і рабілі яго ў тым месцы відавочна празрыстым і з другога, свайго боку. Бязбровыя вочы, якія прынікалі да пакінутых хабаткамі круглых плямак, сведчылі, што ён не памыляецца. Неўзабаве чалавекападобныя задзіночыліся ў адным месцы, і хабаткі мацуны заміж бязладных плямак на шкле утварылі малюнак, падобны да пчаліных сотаў. Тады Марцін убачыў, што яны цягнуць непадобны ні на што загадкавы апарат са шматлікімі стырчакамі і іголкамі. Апарат прыставілі да сотаў, і ён пачаў роўна гусці. Праз хвілю Марцін ён зразумеў, што стырчакі і голкі насамрэч тонкія свярдзёлкі, якія пачалі прагна ўгрызацца ў шкло ягонай ужо ненадзейнай фартэцы. Хутка свярдзёлкі паказаліся ўжо з гэтага боку шкла. Ён злякана адбегся да процілеглай сцяны і ўбачыў, як свярдзёлкі ўцягнуліся назад, але затое там, з надворку, хобатаносыя ўтварылі жывы калідор, па якім хтосьці ў масцы ката ішоў з цяжкім молатам у руках лапах. Марцін з апошняй надзеяй кінуў позірк на Віту з басконцам і Жанну Ганну, ды іх ужо шчытна атачылі хобатаносыя. Чалавек-кот размахнуўся молатам і пад першым жа ударам зробленыя агіднымі хабаткамі соты разляцеліся на драбочкі, утварыўшы ў шкле вялікае вакно. Марцін прачнуўся ў халодным поце і доўга ўтаймоўваў сэрца. Урэшце дапамагло тое, што чалавекападобныя істоты, якія кагадзе трымалі яго ў аблозе, былі створаныя ягоным жа ўяўленнем і калісьці жылі ў жоўтым нататніку з сонейкам на вокладцы, увасабляючы сабой падступных і жорсткіх іншапланетнікаў. Пасля ранішняй кавы Марцін паставіўся да нядаўняга сну ўжо амаль весела і сустрэўся з думкаю, ці не завесці яму, напрыклад, Сведэнборга свой журнал сноў. Нільс папрасіў дазволу папрацаваць, і Марцін атрымаў магчымасць на самоце паблукаць па горадзе. Спачатку яму здалося, што вось-вось насустрач за павароткі пакажуцца стакгольмскія каханкі, але тыя, мусіць, з'ехалі або, не даючы суседзям за сцяной спакою, утрапёна займаліся недзе каханнем. Марцін з выдаўцом сустрэліся на абедзе ў той самай кавярні. Афіцыянта шкіпера таксама не было відаць, і ўчорашнія сустрэчы ўжо здаваліся яму прыснёнымі ў добрым і камфортным параўнаўча з сённяшнім сне. Народу ў гарадской бібліятэцы сабралася паболей, чым на кірмашовай прэзентацыі. Гарадок, напэўна, не быў распешчаны культурнымі імпрэзамі. Разам з тым Нільс і дырэктар бібліятэкі пайшлі на невялікую хітрасць. Частка прысутных яўна засталася паслухаць замежнага госця пасля вернісажу ў холе. Выстава складалася з фотапартрэтаў, аўтарам якіх быў сам дырэктар. Невысокі, круглагаловы і наогул круглявы лысы чалавек, што няспынна выпраменьваў цеплыню і гасціннасць. Аказалася, ён усё свядомае жыццё здымае землякоў. Фатаграфіі не столькі чаплялі вока і розум майстэрствам або тэхнічнымі вынаходкамі, колькі, падумаў Марцін, своеасаблівым выбарам герояў. Ці не кожны другі з іх меў якуюсьці часам невідавочную, але часцей выразную загану. Наліты дужасцю рыбак-велікан з мёртвым шкляным вокам, стройная дзяўчына, знявечаная заечай губой, сівы гожы стары з люлькай у зубах, але на драўлянай назе, кучаравы як анёлак падлетак з пустымі вачыма і струмком асцы ў куточку вуснаў, нармальны з выгляду хлопчык з мёртвай птушкай у руцэ. Звідаць даўняга чорна-белага здымка глядзела немаладая прывабная пара. Яна ў народным строі і ён у форме марака. Трывожнай нотай тут гучала чорная кашуля, якая сушылася на вяроўцы побач. Марцін запытальна зірнуў на Нільса, ды той, зразумеўшы, адмоўна пакруціў галавой. Урэшце сярод персанажаў хапала, здаецца, і людзей без чарвяточынкі, проста яны менш кідаліся ў вочы. Адну з фатаграфій Марцін атрымаў ад дырэктара ў падарунак. Здымак адноўмоўна належаў да партрэтнага жанру. З глыбіні начнога саду вабіў асабняк з асветленым вакном, у якім відаць была жаночая постаць з раскінутымі нібы для абдымкаў рукамі. Нільс падаваў знакі, што трэба распачынаць. Ён ужо запаліў на іхнім століку вялікую свечку, што, мабыць, павінна была служыць і нейкім кшталтам гадзінніка. Праходзячы ўздоўж сцяны са здымкамі да свайго століка з сінімі касачамі і стосам кніг, Марцін на астачу схапіў вокам яшчэ адно фота. У небе над цёмным наваколлем цвіло жудлівае і адначасна магнетычнае дрэва разгалістай маланкі. Марцін нават пачуў далёкае водгулле грымотаў і, ўжо ўладкаваўшыся з Нільсам за сталом, адчуў, што ягоная оптыка, як калісьці на тым далёкім навальнічным возеры, зноў перайначылася. У залі матэрыялізаваліся некаторыя з герояў фотапартрэтаў. На шчасце, людзі без відавочных праблем са знешнасцю або псіхікай. Марцін не сумняваўся, што ў другім шэрагу ікеевскіх крэслаў заняла месца менавіта тая цёмнавалосая юная жанчына з авальным тварам, што на здымку стаяла ў адкрытай светлай сукенцы з хлопчыкам гадоў 5 пад яблыняй у ружовай кветені. Зараз у зялёным шведры з каўняром пад круглявы падбародак яна мела выгляд пасталелай і крышачку распаўнелай, ды безумоўна была самай прыгожай сярод прысутных у залі жанчын. Дама была ва ўсім зялёным, і строі яе ўражвалі такім багаццем і вытанчанасцю, што здавалася гэта сама зграбнасць. На левай руцэ ў яе сядзеў сокал. Марцін спыніў памяць у яе паслужлівым цытаванні 30 раздзела другой кнігі Дон Кіхота і зручней уладкаваўся за сталом. Даму ў зялёным ён набраў для вядомага прыёму выступоўцаў, калі звяртаюцца да ўсёй аўдыторыі і ў той жа час да аднаго чалавека. Ён адчуваў, што выбар бездакорны. Жанчына ў зялёным шведры заахвочвальна ківала і пасылала яму прыязныя ўсмешкі. Марціну раптам прымроілася, што яна падобная і да жанчын з гатэльнай карціны з трыма дзвярыма, і да яго настаўніцы інглішу ды іншых навук Тамары, якой мільганула непамысная думка «Цяпер за 70». Гэтыя два падабенствы пачалі чаргавацца, і ён, адганяючы на сланнё, энергічна страсянуў галавой. Калі Марціну бракавала яго англійскай, ён паварочваўся да Нільса, і той прамаўляў колькі фразаў па-шведску. У такіх выпадках Марцін атрымліваў з другога шэрагу крэслаў дадатковыя позіркі разумення і падтрымкі. Два разы Марцін заслужыў воплескі. Першы, калі заўважыў, што іх краіны насамрэч блізкія суседкі, бо ад ягонай сталіцы да іхняй бліжэй, чым ад Стакгольма да самай паўночнай кропкі Швецыі. Другі, калі паведаміў, што ў яго родным горадзе знаходзіцца геаграфічны цэнтр Еўропы, што пацвярджалі здымкі ў кнізе і на экране праектара, але адразу агаварыўся, што яму, Марціну, даводзілася бываць у такіх цэнтрах яшчэ ў 5 краінах. Некалькі разоў ён абмяняўся са сваёй абранніцай у залі хуткімі ўсмешкамі, шкада, што сёння пасля прэзентацыі яны з Нільсам ад'язджалі ў Стакгольм. Пакуль тое прысутных нечакана паболіла. Упусціўшы халодны скавыш, з'явілася і, ступаючы на дыбачках, прайшла ў канец залы пара Марцінавых, ужо, можна сказаць, даўніх стакгольмскіх знаёмых. Ён мог бы прысягнуць, што жанчына з радзімкай значна памаладзела, нібы час для яе ішоў па-свойму, пятляючы і вяртаючыся назад, каб збіць кагосьці са следу. Аднак сапраўднай прычынаю гэтых метамарфозаў служыла, вядома, штучнае асвятленне. Прыбышы ўладкаваліся знаходзіўся ў прыцемным кутку поруч з чалавекам, на якога раней ён чамусьці не звярнуў увагі, што было дзіўна, бо чалавек той моцна выдаваў на браціслаўца Любаміра. Марціна наведала пачуццё лёгкай і рэальнасці таго, што адбываецца. Яму спадабалася, што на стале па-ранейшаму роўна гарыць свечка, а генчык, якой толькі што затрымцеў пад скавышом, ды не згас. Але лішне разглядацца Марціну не выпадала, бо ягоны выступ маналог скончыўся і распачаліся пытанні. Цяпер ён мусіў весці дыялог найперш з іх аўтарамі, і таму зялёны шведар на нейкі час выпаў з поля зроку. Нільс вырашыў павесці ў пытаннях Рэй і пацікавіўся, якой госць бачыць ролю класічнай літаратуры. «Мой сябар, літаратар і мысляр, — загаварыў Марцін, — называе класіку машынай часу і, паводле ягоных слоў, знаходзіцца цяпер недзе ў эпосе Плутарха. А вы? Мне здаецца, я ў адным часе з вамі, хоць здараецца, трапляю ў стагоддзе Сервантэса і Шэкспіра». Нільс тонка усміхнуўся. «Але для мяне, — працягваў Марцін, — класіка ўсё ж нешта іншае. Бывае, што яна нагадвае, перапрашаю, захапляльны паноптыкум, і тады я з пачуццём вінаватасці думаю, што гэта, вядома, не так. Класіка перадусім сістэма каардынат, прычым не толькі ў літаратуры, але таксама ў прасторы і часе. І тут я ў нечым згодны са сваім сябрам». Хтосьці нясмела паапладзіраваў. Марцін адчуў, што ўжо засумаваў па абмене поглядамі з жанчынай у зялёным шведры. Наступны запыт прагучаў якраз з другога шэрагу. Пружыніста падняўшыся і паправіўшы пышныя каштанавыя валасы, красуня, што сышла з фатаграфіі, спыталася, ці вядуцца ў Марцінавай краіне эльфы, гномы, ундзіны ды іншыя істоты падобнага кшталту. Напэўна, праз складанасць назваў гэтых суседзяў чалавека пытанне прагучала па-шведску, і пакуль Нільс перакладаў, а Марцін смакаваў яе грудны голас з уніклівымі ласкавымі ноткамі, у зале, а мо яму адно мірсцілася, запала напятая з адценнем трывогі маўчанне. На тэму нацыянальнага пантэона добрых, злых ці абыякавых да чалавека стварэнняў Марцін здатны быў прачытаць грунтоўную лекцыю і пабуджаны пасярод ночы. Ён абмежаваўся тым, што коратка адзначыў, яго народ тут не абдзелены, згадаў колькі імёнаў паганскіх башкоў і з усёй магчымай сур'ёзнасцю паведаміў, што найбольш жывучымі і трывушчымі выявіліся якраз найбліжэйшыя да людзей дамавікі, лазнікі, лесавікі ды вадзянікі з русалкамі-ундзінамі. Свой лаканічны адказ Марцін расквеціў аповедам пра родную бабулю, у якой дамавік, па яе словах, почасту прысаджваўся за стол на вячэру, лесавік жа бывала зладзіявата даіў казу, а ў калядныя халады без дазволу залазіў начаваць у падпечча. На такі адказ ягонай англійскай не хапіла, але, мяркуючы па смеху ў зале, Нільс справіўся з перакладам няблага, і тут грымнула. Прыгажуня ў шведры зноў устала, абцягнула зялёныя рукавы на пальцы і, хутка глытаючы словы, загаварыла па-англійску з усімі дзівоснымі істотамі, пра якіх расказваў госць, яна цудоўна знаёмая. Чаму? Ды стае прычыны, што яны або жывуць у яе, або часта наведваюцца ў ейны дом, куды яна, каб госць пераканаўся ў тым на ўласныя вочы, запрашае яго на гарбату ці на нешта мацнейшае ды цікавейшае. Дырэктар бібліятэкі зрабіў спробу перавесці прапанову ў жарт, аднак расхваляваная красуня не падтрымала ягонага тону і настойвала. «Усе будуць радыя», – казала яна, маючы на ўвазе сваіх кватарантаў, а можа, хто ведае і паўнапраўных гаспадароў. Яны сыграюць прывітальны марш, бо маюць свой аркестрык, госць можа спыніцца ў яе на гэтую ноч і наколькі заўгодна. Авал твару ў абладзе каштанавых валасоў залівала густая чырвань, у вачах успыхвалі неспакойныя агеньчыкі. Публіка перашэптвалася, дырэктар абвясціў прэзентацыю скончанай, і Нільс дзьмухнуў на свечку. Усіх чакаў пачастунак ад выдаўца і ўнікальная магчымасць узяць аўтограф у аўтара, які жыве крыху бліжэй за паўночныя шведскія фіёрды. Прысутныя з гатоўнасцю адгукнуліся на абодва заклікі. Хвілінаў 15 Марцін падпісваў кнігі, гадаючы, ці падыдуць да яго стакгольмская парачка і ўдзельнік вечарыны, падобны да Любаміра. Аднак апошняй у невялікай чарзе апынулася гаспадыня дома з дамавікамі. Марцін ужо рыхтаваўся дадаць да стандартнага з найлепшымі пажаданнямі ад аўтара штосьці адмысловае, але заміж кнігі на столік перад ім лёг ліст, пульхная ружовая каперта з напісаным буйнымі літарамі словам «неадкладна» і драбнейшым подпісам «Эмма». Ён узняў галаву, іхнія позіркі сустрэліся. У Эміных зялёных вачах пульсавала няпростая гамма эмоцый, з якіх Марцін здолеў вылучыць роспач і надзею. Ён убачыў у яе валасах нітачкі ранняй сівізны, кропелька восені чулася і ў празрыстым водары парфумы. Марціну хацелася супакоіць Эму тіхімі словамі, пацалаваць ёй руку, ды жанчына імпэтна адышла да вакна, паспеўшы ўсёй сваёй істотай ад секунднага дотыку цёплай рукі да перарывістага гарачага дыхання пакінуць мужчынскую існасць Марціна разгублена расхваляванай. Ён узяў рукі каперту, дзе штосьці інтрыгоўна зашамацела, але мусіў схаваць яе ў кішэню. Акурат падкаціўся, ззяючы нязводнай усмешкай круглявы дырэктар. Перад стакгольмскім цягніком госцю абавязкова трэба павячэраць. Падымаючыся з-за століка, Марцін незразумела чаму паклаў у кішэню з Эміным лістом і запалкі, што ляжалі побач са свечкай. Яму хацелася прыхапіць і саму недагарэлую свечку, ды тое выглядала б надта дзіўна і недарэчна. Нільс не паскупіўся на пачостку. Марцін налічыў 7 відаў паважаных ім сыроў з цвіллю, аднак выпіўшы келіх 5-гадовага к'янці, аддаў перавагу падсушанай на сонцы і ветры аляніне. Тым часам публіка няўзнакі разышлася, адна Эмма па-ранейшаму стаяла, пазіраючы ў цёмнае вакно, дзе люстравалася бібліятэчная зала. «She's crazy!» Перахапіўшы Марціна ў пагляд, прабачліва прамовіў дырэктар. З далейшага стала вядома, што Эмма ўвогуле ціхая і не ўяўляе небяспекі. Жыве насупраць, вось і прыходзіць заўсёды, калі ў бібліятэцы штосьці адбываецца. З келіхам у адной руцэ і лусцікам у другой да іх наблізіўся выдавец. Да Нільса данёсся канец дырэктаравай фразы, і ён працягнуў тэму. «Памятаеш мемарыяльную дошку ў царкве? У тым цунамі загінулі яе муж і сын. Я чуў, яна да апошняга дня адгаворвала мужа ад паездкі. Потым год прабыла ў лякарні. Целы, канешне, паглынуў акіян, але яна зрабіла 2 сімвалічныя магілы ў садзе». З Нільсавых словаў вынікала, што Эма не проста з'яўляецца на ўсе бібліятэчныя імпрэзы, але і запрашае да сябе кожнага прыезджага госця мужчыну. Кажуць, хвароба ператварыла яе ў німфаманку. Марцінава мужчынскае самалюбства было ўражанае. Нібы пачуўшы размову і не пагаджаючыся з ёю, Эма адарвалася ад вакна і рашуча скіравала да іх. На яе шляху вырас дырэктар. Эма ўмольна усміхаючыся намаглася абысці яго, але дырэктар уладна ўзяў жанчыну пад локаць і, пераконваючы ў нечым, павёў да выхаду. Марцін ірвануўся быў перашкодзіць яму, але замест гэтага вярнуўся да стала, наліў поўны келіх і адным глытком выпіў. Неўзабаве Нільс выклікаў таксі, каб ехаць на станцыю. Выдавец з дырэктарам яшчэ размаўлялі, і Марцін выйшаў раней. Неба было неверагодна шчодра засеянае зоркамі. Ад захаплення яму на хвілю амаль перахапіла дыханне. Марцін знайшоў улюбёнае сузор'е касцоў Касіяпеі і ўспомніў радкі адкрытага ім сёлета паэта. А я хацеў бы так: маральны закон надо мной і зорнае неба ўва мне. Выразна, нібы ціхі меладычны гук, ён пачуў нечы позірк і, перавёўшы вочы ўніз, знерухомеў. У зырка асветленым і вялікім на палову сцяны в акне дома насупраць, раскрыліўшы рукі для абдымкаў, стаяла Эма. Яна была абсалютна голая і нават праз вулічную прастору свяцілася і апякала жаданнем. Марцін адчуў, як жаданне ахоплівае і напаўняе гарачынёй яго самога, і быццам загіпнатызаваны рушыў насустрач вакну. Ужо на тым баку вуліцы, прамінуўшы зазелянелую яблыню і амаль усутычна блізіўшыся да вакна, ён убачыў Эму ва ўсёй суладнасці яе налітага спеласцю цела. Марцін разгледзеў, што яна не зусім аголеная. На ёй былі празрыстыя цялеснага колеру майточкі. Крыху ніжэй за іх доўгія і стройныя, у меру поўныя ногі сціскалі чырвоную ружу, ад якой па параненым спічаком сцягне бег, сціхотна перагукаючыся з ярка падведзенымі вуснамі, пунцовы струмок. Паводле шведскай завядзёнкі вакно жылога дома не мела ні штор, ні фіранак. Эма стаяла на нізкім шырокім падвоканні на адлегласці далоні. Праз Марціна пракацілася новая гарачая хваля. Левая Эміна смочка ўдвая пераўзыходзіла памерам правую і, падфарбаваная нечым бардовым, больш за ўсё іншае нагадвала спелую вішню. Эма прытулілася да шкла. Марцін паволі падняў руку, дакрануўся да шкляной паверхні ў тым месцы, дзе пачынаўся струменьчык крыві, і здзівіўся, сустрэўшы холад. На другім баку вуліцы, відаць, ужо даўно сігналіў таксіст. Марцін імкнуўся зазірнуць Эме ў вочы, але яна стаяла з апушчанымі павекамі. Нешта прымусіла ягоны пагляд слізгануць долу і на імгненні затрымацца на падваконні. Нільс двойчы нецярпліва паклікаў яго, і Марцін, рэзка павярнуўшыся і ўціснуўшы голаў у плечы, пабег да таксоўкі. Ужо калі ён нырцануў на задняе сядзенне, на экране ўнутранага зроку ўспыхнула ўбачанае на драўляным падваконні. Каля Эміных ног ішла чарада белых сланоў, белых ды адзін, адзін з іх нечым нібыта вылучаўся сярод іншых. Марцін не адразу, але зразумеў: чорнымі біўнямі. У вагон яны ўскочылі перад самым адыходам. Нільс збянтэжана або проста ад стомы маўчаў. Марцін пачуваўся дарэшты выснажаным і спустошаным. Апрача ўсяго, ён дакараў сябе, што зашмат выпіў. «Забіце мяне!» — закрычаў гаспадар заезднага двара, калі гэты чортаў ідальга не прапароў адзін з бурдзюкоў з чырвоным віном, якія вісяць у яго над ложкам. Марцін цыкнуў на занадта дагодлівую памяць і, каб адолець ніякаватасць, прымружыў вочы ды зрабіў выгляд, што спіць. Зусім нядаўна яшчэ такое чыстае зорнае неба зацягнула хмарамі, праз колькі хвілінаў за вокнамі цягніка ўжо шалела навальніца. Пад яе акампанемент Марціну сапраўды ўдалося заснуць неспакойным і, як яму ўяўлялася, неглыбокім чуйным сном, хоць насамрэч яго аднесла надзвычай далёка. Марціну сніліся чорныя хвалі, за якімі знікаў бераг, і незлічоныя белыя чэраўцы мёртвых вужоў. Праз гэтыя хвалі, цяжка зыбаючыся і распораз чэрпаючы ваду, ішла вялізная лайба, на якой ён прэзентаваў сваю кнігу. Усе месцы займалі маўклівыя жыхары браціслаўскага тэатральнага гатэльчыка, якія выправілі наперад курдупеля Людаміра. Той з нячэўку падскочыў да Марціна, выхапіў у яго з рук кнігу і пад ухвальнымі позіркамі астатніх шпурнуў яе далёка ў хвалі, у вачавіткі збіраючыся скінуць з лайбы і яго самога. Марцін прахапіўся і прагна выпіў цэлую пляшачку вады. Мусіць, ён крычаў ува сне, бо Ніль скідаў на яго дзіўнаватыя позіркі. Марцін сабраўся выбачыцца, але не сказаў і двух словаў, як выдавец бесцырымонна абарваў «I don't understand you». У Нільсавых вачах жыло штосьці чужое, халоднае і жорсткае. Выдаўца нібы кімсьці падмянілі. На вакзале ён кіўком галавы паказаў Марціну цераз пляц на гатэль і моўчкі сеў у таксі, за стырном якога сядзеў чалавек, які выдаваў профіль на шкіпера. Марцін злавіў сябе на тым, што не хоча ў гатэль і з радасцю пераначаваў бы на вакзале, але ўрэшце ўзяў сябе ў рукі. Дзяжурная, зірнуўшы ў камп'ютар, перапрасіла за нядаўнюю пажарную трывогу і дала яму ключ-картку ў той самы нумар. На стале чакала яшчэ адно прабачэнне – зялёная ваза з чорным вінаградам, такім, які пасля пажару стаяў пад гатэльнымі люстэркамі. Сёння Марцін ужо дзесьці бачыў дакладна такія ж гронкі, але дзе? Думка не пакідала ў спакоі, і пакуль ён, канчаткова цверазеючы, пераступаў з нагі на нагу пад халодным душам, і потым, калі ўключыў і выключыў, натрапіўшы на фільм жахаў тэлевізар. Марцін адшчыкнуў ад гронкі некалькі сакаўных, падалося, што ўжо п'янкіх ягад, і тады ўспомніў «Эма». У глыбіні Эмінага пакоя на стале цямнела ваза з вінаградам. Але гэта было не адзінае, што стрэліла ў памяці. Ліст. Як я мог забыць пра ліст? Ён выцягнуў з кішэні пінжака і няроўна разарваў па краі вялікую пакамечаную каперту. Там ляжалі акуратна складзеныя карункавыя майточкі цёплага цялеснага колеру. З іх выглядаў ліст, напісаны па-англійску з нарочыста буйным і чытэльным дзіцячым позіркам. Відавочна, каб чужаземец усё зразумеў. Ён пачуў грудны ўніклівы голас, як быццам чытаў не ён, а сама Эма. «Я пакахала цябе раней за твой прыезд. Ты пазвоніш у дзверы і будзеш жыць у мяне, колькі захочаш. Я лягу з табой у першую ж ноч». Мой муж у плаванні, з якога вяртаюцца праз стагоддзі, і я не дачакаюся яго. Ён называў мяне геніяльнай жанчынай. Я хачу жыць з табой. Я адчуваю, што тваё сэрца свабоднае. Калі захочаш, выганіш прэч усіх маіх эльфаў. Але я папрашу пакінуць Сільвестра. Ён тёпленькі і столькі ўсяго ўмее. Увечары ты будзеш распальваць камін. Мы будзем піць віно, а потым любіць адно аднаго да самай поўначы, але не пазней, бо тады здараецца ўсякае. Я нараджу табе сына, і з саду прыйдзе мой сын, народжаны ад мужа. Ён палюбіць цябе і свайго брата, і ў нядзелю я спяку вам булачак з цынамонам. Эма. Мартін, з дзяцінства прывучаны мамай і бабуляй да ашчаднасці, ніколі не карыстаўся дарагімі міні-барамі ў гатэльных нумарах, аднак зараз адчуў, што яму край трэба выпіць. У бары знайшлася маленькая пляшачка віскі Джеймсон. Мартін зняў закрутку і, перачытваючы ліст, дзе з вар'яцтвам суседзіла непахісная логіка, прагна пацягнуў з рыльца. Двума глыткамі ён дапіў віскі і зноўку палез у міні-бар. Самалёт заўтра ўвечары. Да горада, дзе жыве Эмма, блізу 100 кіламетраў і гадзіна на цягніку. «Вар'яцтва!» — уголас прамовіў Мартін. «Памяць жыла сваім жыццём. Якім прымусам ты ўтлуміла мне дабром лічыць зло ўсёй тваёй істоты, і так, што грэх цяпер мне прыямней, чым самая прываблівая цнота». Па шырокім драўляным падвоканні ішлі сланы, і сярэдні з іх меў чорныя біўні. Антыкварная крама месцілася каля царквы з могілкамі. На фатаграфіі ў глыбіні саду свяцілася вакно з жаночым сілуэтам. У гатэльным калідоры шкіпер элегантна рэквізоўваў пляшку ў маладзёна з бакенбардамі. У Эмы была смочка настаўніцы Тамары. У глыбіні калідора, калі ён паўгадзіны таму адчыняў нумар, мільганулася пара падазронападобная да ягоных навязлівых знаёмых. Усё гэта пагражала скласціся ў сістэму ці праўдзівей у сціхотную мазаіку, дзе яшчэ не хапала некалькіх кавалачкаў смальты. Мартіну карцела распакаваць падарунак дырэктара бібліятэкі, але гэтае жаданне і палохала. Яму мроілася, што вакно асабняка на здымку будзе пустым. У дзверы асцярожліва пастукалі, Мартін глянуў на гадзіннік, стрэлкі якога перапаўзлі за поўнач, паказваючы, што пачынаецца пятніца. Памыліліся. Мартін з астатніх сілаў намагаўся навесці ў бязладдзі думак хоць які парадак. Стук паўтарыўся і зрабіўся настойлівым. Мартіну здалося, што ён чуе ў калідоры прыцішаныя галасы. З таго боку торгалі за ручку. Мартін ліхаманкава спрабаваў нешта вырашыць. Запалкі. Ён знайшоў у кішэні пінжака прыхопленыя з прэзентацыі запалкі і скруціў у жмуток колькі вырваных са штодзённіка аркушаў. Зараз ён чыркне запалкай і праз хвілю, несучы палёгку, зараве сірэна. Нібыта даведаўшыся пра ягоны намер, за дзвярыма супакоіліся. На ўсялякі выпадак, як і ў ноч пажарнай трывогі, Мартін падышоў да вакна і паглядзеў на блізкі газон. Якраз тут у дзвярах і спрацаваў электронны замок. Мартін схапіў запалкі з паперай, ды нешта спыніла яго. Дзверы пачалі павольна, вельмі павольна адчыняцца. У іх яшчэ нікога не было, але на прыстенак лёг зялёны водсвет. Мартін памкнуўся схаваць у шуфлядку каперту з майткамі, аднак замест гэтага адкінуўся ў фатэль ды істэрычна засмяяўся.